الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أصلح أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وذرياتنا وجيراننا وجميع المسلمين في العالم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في جميع العالم. اللهم آمنا في أوطاننا، وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم كف أيدي الظالمين عنا يا حفيظ، احفظنا فروردگارا مرچ هر شر بلا آفتا حفاظت بفرمائیں، تمام مصیبت و بلیات آفات چمے سرا تمام مسلمین سرا برطرف کا. خدایا غلا و گرانی و زنا و بلابل و زلازلہ فتن و آفات و محنا چما دور بفرمائیں. خدا ہمارا نعمت امنیت پائیدار نصیب بفرمائیں. خدا ہمارا اہل حفظ وحدت و اہلیت حفظ امنیت عنایت بفرمائیں. نا امنی آزمے دیار و بلاد و مملکت ریشکن بفرمائیں. منکرات، مخدرات، مسکرات اے اللہ محو نابود بفرمائیں. خدایا میں جامعہ جامعہ اسلامی درست صحیح مطابق قرآن و سنت قرار بدے. اے اللہ سنگینی ها و مشکلات مادی و مالی از تمام مسلمین و از تمام ما و از تمام اہل اسلام در تمام دنیا برطرف بفرمائیں. اسیران در بند ظالمان رہائی عطا بفرمائیں. خدایا مظلومان نصرت بفرمائیں. وامداران وامانا چان ذمہ ادا بفرمائیں. بیکارانا کاسبی و کار حلال عطا بفرمائیں. اے اللہ مظلومان نصرت بفرمائیں. پریشان حالان پریشانیان دور بکا. خدایا بیماران شفاء عاجل عطا بکا. ما اہل جمع ہر گناہ مریضی میں وجودہ ہستے ہیں، اللہ چنا بیماریاں مارا عافیت بدے. خدا چا تمام بیماری ہائی کہ مارا تحدید کنا چی وحدی بما نرستگن چنا یا مارا حفاظت بفرمائیں. اے اللہ میں پدر و مادر و مردگانا، اے اللہ تمام اموات مسلمین مسلمات مغفرت بفرمائیں. میں اہل حقیق آیا زندگن تو باما در امور دین دنیا تعاون و محبت و همکاری و هم فکری دارا مارا آنا و تی امن و امان صاحب چرا و تی لطف کرم چرا چهر بلا و زندہ حفاظت بفرمائیں. مارا صحت و سلامت طولانی عمر با توفیق طاعت عطا بفرمائیں. در تمام امور مارا عاقبت بخیر بفرمائیں. میں دینی کی دنیاوی مرادانا حاصل بکا، مشروعی مشکلات حل بکا. میں اولاد صالح کا بھی اولادانا اولاد صالح عطا بفرمائیں. حجاب ستر و افاب پاک دامنیہ نصیب ما، میں فرزندہ میں جنین و مردینہ پیرین و جوانینہ قرار بدے، عنایت بفرمائیں. اے اللہ مسلمانان دنیای پریشانیانہ برطرف بفرمائیں، و مسلمانان آوتی مشکلات سرا فائق قرار بدے. دشمنان اسلام کفار و مرحلین و مشرکین و مبتدینا، اے اللہ در حق مسلمانا خوشحال مفرمائیں. مسلمانانی مقاومانا در ہر کجا کا ہستا مجاہدین مسلمانانا خار چشم دشمنان اسلام قرار بدے. و اے اللہ میں دین دنیا امورا حفاظت بفرمائیں. مارا دیندار واقعی قرار بدے. مارا حفاظت کنندگان رشتے اخوت و برادری و محبت و مودت و وحدت قرار بدے. تمام بلیات و آفات گرانی ارزاقا اے اللہ چمہ سرا مسلمانان سرا برطرف بفرمائیں. وصل اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.